فجر کا وقت ہو گیا، اٹھو فجر کا وقت ہو گیا، اٹھو اے غلامان مصطفیٰ، اٹھو اے غلامان مصطفیٰ، اٹھو فجر کا وقت ہو گیا، اٹھو فجر کا وقت ہو گیا، اٹھو اے غلامان مصطفیٰ، اٹھو اے غلامان مصطفیٰ، اٹھو جاگو جاگو اے بھائیو بہنوں، جاگو جاگو جاگو جاگو جاگو جاگو اے بھائیو بہنوں، چھوڑو چھوڑو اب اس طرح، اٹھو فجر کا وقت ہو گیا، اٹھو تم کو حج کی خدا سعادت دے، تم کو حج کی خدا سعادت دے، جلوہ دیکھو مدینے کا، اٹھو جلوہ دیکھو مدینے کا، اٹھو اٹھو ذکر خدا کرو، اٹھ کر اٹھو ذکر خدا کرو، اٹھ کر دل سے لو نام مصطفیٰ، اٹھو دل سے لو نام مصطفیٰ، اٹھو بھائیو اٹھ کر اب وضو کر لو، اور چلو خانہ خدا، اٹھو نیند سے تو نماز بہتر ہے، نیند سے تو نیند سے تو نماز بہتر ہے، نیند سے تو نماز بہتر ہے، اب نہ مطلق دلیٹنا، اٹھو فجر کا وقت ہو گیا، اٹھو جلد اٹھو بھی اب کھڑے ہو جاؤ، آنکھ شیطان دے لگا، اٹھو جاگو جاگو نماز غفلت سے کرنا، بیٹھو کہیں قضا، اٹھو یاد رکھو نماز گر چھوٹی قبر میں پاؤ گے سزا، اٹھو نیند مہنگی پڑے گی محشر میں، ہوگا ناراض کبریا، اٹھو سب مدینے کو جا رہے راستا، اٹھو فجر کا وقت ہو گیا، اٹھو مجھ کو دینا نہ پائی پیسہ تم میں ہوں طالب ثواب کا اٹھو میں بھکاری نہیں ہوں در در کا میں ہوں سرکار کا گدا اٹھو میں صدائے مدینہ دیتا ہوں میں صدائے مدینہ دیتا ہوں تم کو طیبہ کا واسطہ اٹھو تم کو طیبہ کا واسطہ اٹھو فجر کا وقت ہو گیا اٹھو تم کو دیتا ہے یہ دعا آستار تم کو دیتا ہے یہ دعا آستار فضل تم پر کرے خدا اٹھو فجر کا وقت ہو گیا اٹھو اے غلامان مصطفیٰ اٹھو دیکھو جلوہ مدینے کا اٹھو دل سے لو نام مصطفیٰ